پی جی پا کم قطرے کی دے آغا حاکم دے دین خلاف کارو کی ادیو لپڑاگا صدا ور کی دا قدرتی ہی جی پڑاگا اور صدا ور کولو شی ور کیولا نو دے جیو سرشی کدا نئی نو سردی کی گی نا انکم اذن مثلهم من کثر سواد قوم فهو منهم چاچے دا چا ڈل زیادتا کر نو آغا دا غو سر دا ملازمان او کر نو دا ملازمان نو دا ملازمان نو دا ملازمان او کر نو مینتون کئی گردی ما دا زلی خطیب کا سشیر توی ڈسٹک خطیب دیوم جان تا گوری چیزا پیرا شیم دی غاری دا کر دی غاری دا ڈسٹک خطیب اپا بول بلی که حضرت مولانا پلان کیسے ڈسٹک خطیب اے سرے خو داملو کو پتور کی گنگٹ را گلے رشتیہ دادا داملو کو پتور کی گنگٹی تو ہے دا حکومت خلاف خبر آچے ستا جب غصے کی دین غصے گا ستا ڈسٹک خطیبی با منو خطر ڈسٹک خطیب آغول ہے آغول دا غو خطابت پکائی نرمی اپستے ناجائز دی دسی قسم سیغا کی شریک دل عہدہ کی کہ حق پکی نشوی لے سرگندولی نشی پڑاگی کولی نشی دا پا پیسو بانی غلامی دا زن خرصول لی پیسی پی ناروا دی ناجائز دی لا روزی و عجر المحسنین نو دو دسیو شولا و کذارک مکننا لی یوسف یاد دیدتا دویم جواب را گئے اول یوسف خرصون مصر ترا گئے مکننا لی یوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الحادیث یوسف میں مصر کے دے کا نو تنہا تلے نو پبایا تلے نو دا غلام پر شکل تلے رے ستاسو دنی کنو دلاسا دویم ذری راوڑا لاؤس مکننا لی یوسف یوسف اس وزیر دے یوسف وزیر اعظم یوسف مشیر یوسف وزیر مالیات علیہ السلام مکننا لی یوسف جواب یاد دیتے تھا کہنا چھتا پوستے نو دا دویم نکترہ اولی لارا مصر تا ذکر خلاڑا کنا دا مقام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مکننا لہو فی مدینہ مدینہ کیا اللہ دے اور وقلے وجود وقلے قوم قام نصب رسو رحمت چاہتے جگوارو نور بادو منگا اجر المحسنین اے وز دخو کون کو موحدین دا آخرت اگر دیر بہتر آج چیزان بچتا تھی انقلاب شروع شروع قاد شروع شروع را اللہ دا پیجن دا گوئی نی پیجنی سوی پیجنی فمیند کی شل پینزیش دیر شکال شیدی یوسف لو کے تلے ہو اس لوی سرے دے یوسف سرے قدر تلے ہو اس پا بادشاہ عہدہ منصب او اقتدار کی دے دو تا پغٹ اس ترکو گتے نشی چی دے ویخو تو گوری آنے دا پا تصور کشتے چی یوسف بہی یوسف بچر تلے ہوگانو خوڑلے اڑو کی بیم نہیں یا با دنیا دا سی دے کی سوک بچنا خبر نہیں فارفهم وهم له منکرون سامان تیار شو دو بیاج تپو سے کڑو دو خو لستن تلی اوی منگا دیار لستنی وی سوک یہ دیار لست لار مور یو زمان بر روڑ دے معلومات اکڑو دو چو عمر دے دو دمر عمر دے اغام والی را ناس یا بابا نہ پر کو خدمت لا پر خدا خبر نہ من دا خبر سره راضی وی بزما دورونه نور دی هر بار راضی وی بزما اورور بلیا می خوردا دا خو په قانون باندې مونږ چلیګو پاغه مناسب مونږ بیاج ورکو نیم سیره ورکو ضرور نه درکم تاسو ا د پلار امور خرص یو سای ضرور بنی رور راواله بیا چې کل رات له ضرورت مونږه غراواله نو تاسو برشتي شي نو بیا بزا آغا زلوم در کم نو نوی که بیم رخ در کم او چه دغسی نو آغا پریدا تاسو رو میانه در کم تاسو بید باره در او جن بره وی سید راول مالا رو ستاسو چه ستاسو در پلار نده مور کی خوش دا نی نی چه در پور آر کم الکل نیم سیره آر کم کل جوک توی کنا پختانو تا نیم سیره وی خرطه در سری در خوراک پور آر کم نیم سیره زیم خیر المنزلین دیر خمیل مستیا که ان کے مطلب اس رے ستاسو چای ڈوڑی پہ کیوں نہ لگی کیا چای ڈوڑی پہ زدر کم نستاسو کم ادرات لو دیر اتلیشی اکرام نوست ننی بیتا سما سر نیم سیر اندی بیاج بنائی ولا تم تقربون انی زی بن راز بیا پردم نظر او جن بای ویپلار بو غولو امنگی کون کیو پولو لکان توی نو کران تا که دیتا سو سامان دادو دادو پو بارونو که تونانی را وڑی ووی اس سرمنی گوڑی را وڑی ویداو لبار که که ده مطل دوخ بار پا غلبی ندرنیگی داول سامان کی کیخو با سرکاری طور بانی با جو کسو بارونو با ڈک رشو او پا سبا بانی با خلق راوست رشو اخپل خپل بارونو با اغو تاوالک را بارونو با سرکاری نوکرانو خجل با ازای اللہ پا امان رخصت جا ندی میند دونی دی خبر داولی داو تا که دی بارونو کی دا پارا دی چو دوی پی جنی ازن قلبو الالیم کل چه واپس چه کورتای ده پارادی چه زر واپس راشی یر جیون واپس براشی یا داسی لاللهم یر جیون درجه تون نده ده پارادی چه دو بدا سامان واپس راوڑی پا دی خیال چه دا خو غلطیو شولا دا خو دا غوم خور کرو ادامونگل بیار آگلی نو دو پا تادهی راشی واپس مینه ده کنه چه زما بر رو راگلی مولی دره پا دی ارمان بایده لاللهم یر جیون واپس براشی دا اللہم یرجو نندو اب واپس راوڑی نو دو واپس شو پلاس پلتا بینک میں نوکری کرتا ہے سودی نظام کا مخالفت بھی کرتا ہو تو کیا یہ نوکری جائز ہے مجھ سے مخالفت کیا لے کچھ نوکری کی سر جسپی غول خوری اور جسپی غول خور ناروا دی مردار دی ادا دیر ناکار شہر نندو مخالفت کو لو اراد الخروج لا عد له عده قران وی نیت یی د ریکارد کول او د دینه د وتونو تیارې بول کوله دا پرې ده کنه بل نو کوي ګور ناروا کوي حرام خوي اولاد خپل متبا کو نږدې باندې راځي پلار ته وی منیا منل کین من شزمنګنا نیم سره دور اور زمنګا وی دې برا ولای پری دمان سردار اور دمان چی منگا دا پار راولو دا دن سیر راولو امنگا خامخواه دا حفاظت که ان کی لہوی مخی کرده دیت تاکید دا پارا علام اسمیه جمله این زکا زول دا غا پا دو پروت دا نسک لکون کی و ادبارو کم پا دو ما پتا سبانی دا دو بارا کی لیکن آغ امرا قدری چی ادبار میکرده دا دو پرور پا بارا کی پتا سمخی دینا تاسو سر چوکرو نہ اللہ دیکھے حفاظت کے ان کے دے مہربان دے مہربان ہو کرے کہ پران سامان پل بارو نے پران استل قانون دائی خرکارانو اد کچروانانو کاروان چیزیں تو رسی نو دے سارو نہ بارو نہ اوور دے کپا شالا کے دے نو ساری پری دی چ سارو کی لگ ابوس کی سملی چاپیشی اون چاپی گئی خرو چاپی تمول ما دا خرو قچرو سملی دا دڑی اومگی دا کبار خود پاس اپرد رکن دا دڑی اومگی لطی وور تریسا چه دیر پرشا کشی نو بقلو باسی علکی ما کنی موی دمرا بار میرا وار دا غد اللہ جوانده کرتا موی زما پشان تا بولم لا مور را وڑی تو کی قبولی کئی ولیکی اللہ تب قبول تسبیح هم و تسبیح پیگر زما پشانو خیار سره ولو بکار دی چه تارو پا خبرم زن پوه کی دا دیل اللہ تیمتی ہوئی اگر نیکانو تا گوری تا سو تسرا روانه دم رست ریشی پردر رنشو تا منگ تا گور علاکان دیتا ہوئی او بیار اپاسی دان دیسی استن ہوئی دونی زن ندیری کی اوز بیار تیاریم دا خیجوائی راتا ای بید اللہ علم بار سپڑی نم بار تیو گوردی کور تو رسی نم دای بارون تیو گوردی خرق قچر ساروی اوتری سبوس تشیو تا کی دی ناغوزال پا کارالم شی دوست تاوزه سرا او بو چای او کی ده دین روز تو نو بیارا پاسی بارون از کنی نو اول خبر اتر او کرده وی باری ندره کرده بیا نره کچه پریده اگه خبر اصست او میلا دو چی بارون او سپرده سامان بیارا کرده او گورا بابا وی دست خده سامانون زمانگا منگل بیارا کرده دا با یو سو بانه بداو کچه ساسو سامان منسا پاده شو از نور بارون بزر رو را با که اجبار بیرا بانی پیدا شی نو نور خبر اثرو کی اللہ اللہ حاضی بذاتنا ردت لینا و نمیر و اہلنا تو خبر اولو روح پلنا مائر چوخر اوڑن کی وارد اوبر اوڑن کی ونمیر اہلنا بیاج پر اوڑو خپل کور والا والا حفاظت پکو دو خپل اوڑ زیاد پکو بار دیا اوخ دا بار ورکول دا نمسیرے ورکول اسان نیات ورکی خوچی منگ تو بودوی نی پریدم اعتماد برا کرد اللہ دنوں کرا والای با ہاں چی طولی نویش وی چی ادباریو کو اروان شو وی اللہ دے پاگی چیوی منگا دی موار اللہ تا دما پا بددو پا مند کی وکیلی خون تو کرا پا یو وار دن نشای دا مختلف ورون نلار شای نظر بولگی نشم لرکول استاسونا دا اللہ دا فیصلی اسم چیسا اللہ مقرکلی فیصلہ نظر کندی کی اللہ پاگی مزان اس پارو پاگی دان اس پاری ماندار لارلو ابیا جوار کاغا رپلار پا خون لارلو اختیار دے اللہ واقدار دے اللہ ان الحکم اللہ للہ سورة الانعام کی ولسی ان الحکم اللہ للہ علا له الحکم و علا له الخلق و علام اختیار با دا اللہ زوی امدہ وی ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایاہ ذالک الدین القیم حکم با دا اللہ ان ربل اللہ دا دی امر کرے دا دے مضبوط دین اللہ دا ساسو دا کچھ دی بدلو رواری ولیکن اکثر الناس لا یعلمون تل اختمال نو پلار بابا امدہ ہوئی ان الحکم اللہ للہ فیصلہ نہ چلی گی تکوینی نہ تشریح لیکن دیا اللہ پاگا میزان اس پار پاگا دیزان اس پار نوکی دار اس پاری پا خون اللہ اگتین تشریح لے کولی نشو لیکن داو یو حاجت دا یو سودا پا نفس یعقوب کی ندو تیویل قضاها الیہم وَيَرُوا لَدُوْتَا سُمْ مَقْضُوا إِلَيَّ مَنَا سُوَا مَا تَي وَاو رَوَي مَا تَي رَوْ رَسَوَي قَضَاهَا نُدَا خَبَرِ وَرَسُولَهُ تَوِيهُتَا اغدر خبیدن کے لیکن اکثر الناس لا يعلمون درم دل را کتل رم دل اکثر الناس لا يعلمون مصر کی مقصریت دبیدنو مصر کی مقصریت دلا يعلمونو مصر کی مقصریت دلا اشکرونو قدر داللہ دیدنو لا يعلمون دنشو آوا الیہ اخا یوسف نے ذکر دان ترور پر ضم الیہ اخا ویلیو تستارورم ما پریشانہ کیا دا اچدو کولتا سرا تا پوسنے اکڑتنا حالات بیان کا علیمان دلی کلی دی دا قرآن سر ظاہر سر خالاف بندہ گانا باوانا چڑیر گانا باوانا دو دوتانا بے سملول سوک دو دوتانا خپل خپل دورونه دی پلار از بی دی ترر واره دی ماما خوره دی دا سینه جیر جیرشته ده نه دا زو با یو یو ده سملولو دا خو یوول استانه تل دی زله پوره دی دو دو سملاسته ده نه بنیامین پاته شو خپا ناسته زهیر ناسته چه ما بوزه چه سر یو ده کهی یوسف گرده ده با حالات بیم معلومون چه چه چلو شو چه کیگی تپوسو که ادا لکولی خپا ناسته زهیر ناسته ولی سو چل لی وی دو سم لاسته زمان رونه مونگ یهول سو دو سم لاسته از ما اغا خپل رور که وی نزب و سرم لاسته نو از ما اغا رور نیشه یوسف و آغا نزب پدقی خپایم چوز بز چه سر یوزه سملم وی رازا تل مرگره گورم بوی تو حالات چوکت اللہ سا چل لے سنگ رونہ یا تاسو زمان پلار دے میں دے جدا جدا وے زا بنیامین ازما رور دے یو مورا پلارو زما رور پخوا دا سے رکشے دے شرم خوالل دے مات کرے دے زیوازی پاتے شیم نوی تاسر درونہ سال لے اے معلوم تو پی غورونا را کئی تنگی را تنگی می خود زمان رونا ای زمان مشاران دیزا پی بد نکنم نو وی خواه وی چیز دی رور شم نو تب خوشحال ای ناغا و خیارو توی زمان خو بسر پا المانو پاسمانو لگی خو لم تلید لم یلید که یعقوب و لا راحیل نو تد یعقوب در راحیل ننی پیدا نو زمان بسر رور شی ارمان دے چھ زما غرور نشی چھ دی یعقوب را ہیل دوڑو نہ پیدا ہو زاغ ہم غے کیوں نہ سو اوے جڑل یز ستا غرور دیاقوب دویم دراحیل دویم تما توقور علاماتی توقو یقینی پیراغ خوشحال شو اما سر خوشحال وی دوم را خوشحال هم چه کور تا زم امنو پا هر دور چی ما با پاتی کن ار طریقه بانی چی خو ما پاتی کن زر نظم بیال تکی وی دی که خو خبری تیری برا دی چه چل ول با جوڑو رواری وی سه چه جوڑای زما تا تا اجازه دا خو چی ما دل تا پاتی کن اوی سیده اللہ انتظام کلو نو دزان تا روح خپل نیجی کن اوی دو چی چکڑی دی پروائی مساتا نو تیاره و لوکو جعل السقات فی رحل اخی کی خود دو بوس کلو لوخی پا بار درور کی دا با دزول پا کاری کی ضرورت تا پارا او با با پیس کی که ضرورت زیاد شو نو خرص بے کی پیسی بو کی او بیا بے پکار را ولی اوخ لوخه دیخه ده جعال سقایتا تذکره ده یوسف ده اسباب طول تیر شد جهازه هم به جهازه هم ده نگرانه کی او بیا سقایت فی رحل اخی بیا آوازو که آواز که انکه سم مازن بیا دیر پا دمه چه کل قافله رخصته دی نو سرکاری وو گینشته است آوازو که اعلانو که اعلان که انکه اید قافله خلکو عیل قافلہ اوخانو تو اصل کی او قافلہ با پا اوخانو آدھا اوخانو با قافلہ دا خروق تیرو قافلی نوی عربو کی نزک قافلی تولی کی العیل اچھ دعین زور کی عیر بیا خرط ہوئی ولا تجردان تجرد العیرین ووادن کجفن العیری قفرن قطعتو ووادن کا جوف العیر قفر قطعته بها الذئب یعوی کالخلیع المعیلی لیمرو القیس قصیده کی دی کالعیر لکا خر اقافلا اید قافل خلکو اقین انتاسو اغلاگر کلک خبر اکی وہ گے وہ اچھا تاسو روان شو سو گئے نشتے نو چاہے وار معلومی کی چھتا سوڑ لے انکم لسارقون بلکل رشتہ ہوئی دی آواز کون چھے پا خلے خبر رشتہ ہوئی رشتہ تاسو یہ غلاگر نو پاخ غلاگر یائی نو پا سو پاخ غلاگر وہ گئے پٹ کر لیں وہ گئے نو پٹ کر لیں پاخ غلاگر یوسف رپلار نو پٹ کر لیں انکم لسارقون پاخ غلاگر گو رہے تاسو یوسف دا پلار نو پٹ کر لیں دیتے ندی خبر حقیقت مدق ہو یہ غلا کدای ونی نو بیاڑو دو مخ کا ہوئی ما ذا تفقدون نو تشے نمو مے تاسو چ رک شو ما ذا تفقدون تشے تاسو رک کڑے فقده رک کو تفقده تلاش لو کو تفقد الطير مرغانی لوٹول حاضری واسطا دروک تلاش کن رک معلوم اول وی نفقد سوا الملک رک کو منگا رک سو زمنگنا وہ گے دا بادشاہ مخ کے ہوتا سقائے ویلی اسو تو سوا ہوئی وجہ داوا غٹان خلق یو شے دیر وقت نے استعمال ہی سو وقت استعمال کی بے ور کی ارزانی ور کی یا سیور کی یا لیلام کی دیتا لونڈا فروش یا لونڈا غسون کیو توی دغه سامان تا ټول مال د بار ناراضی لیلامی مال بوټان دی بلوزون دی کوټونه دی جامې دی فعلا لا تجنه پکې تر دی نو چې ددنه و دې کې به شراب پراته ودتا غټ جام او کاسا ا د دینه به بیا په وړو لوخ کې راغست نو سکل وای څو وخت یو شو نو دای لری کړ د دې په ځای بلکې خو نه یوسف ہو کنا دا بنور کل چه لرکا نو نصف لی و نصف لک دا با نیجی خلق وزال پا تقسیم کو بے خرد کے بازار کے لیلام کئی دمر استا و دمر زما هادا قوم انہائی کون دو تصفہ کار دے بیت المال تصفہ کار دے حکومت راگے ربانی پا جلال آباد کی در طول و میل مستونونو او د ټول سرکاری آبادونه قیمتی قیمتی قالینونه ټول کړلو او دا څه چر کې دا په خیرو ټول چوینځي هغه چې انزلو لته لیا غ بیان دی راغلی تاسو پورا غلا انزلی شینی نو کارخانه ولاندا جوړه شي کارخانه به جوړی کیږي به انزلی کی مل وستونو لګا غونور څه دار شړای ماړی راوړی یوسف گنل چې دا حکومتی ما دولت ته دا د عوام حق دی په دې کې چې دا کار نه خالصونه پیمانه کړو جو کې کو باقي باندې پتن فش دوا یا دریا د څلور به لاړو بار پټه کو نو اول ته شقایم اول حالو روسو سواش او اسانی حال دویم حال ذکر کړي شی یو دی صفات بدل دي دو تو وی او غداوم وی چا چراوال نزول جمواریم یو بار دو زی جمواریم مانا سرا چه منگه لطو وخم لگی منگه لطو را پیدا کنو بیزتیوم جوڑی گی چنا نو خدا را چه چا غصه چه مواخذه گریز پینشتی پا خپلا دی بس راوڑی منگو تا یو بارو لنو روم وکم لگ خلا قافله وی نو منگه خونیم ما کننا سارقین تلا هم قسم پا اللہ کو تا سپتا دا چی نیو را غری منگا چی پسادو کو پدے ملکی قانون شکنیو کو خلاف دا قانونو کو دا کار منگا نکو منگا غلاگرم نیو وما کننا سارقین نیو منگا غلاگر دوم رشتیا ہوئی دا غلا دون دا کری زارتی نیر شیر چی پخواہ لکا منگا چیزی دوم رو لوی گر بول کرو آتی نگی دی دیغلا کی رشتی ہی اگر رشتی ہی پا زلغلا آدو رشتی ہی پا انکار دا دیغلا پاندی پا خفل پر دیرا ان کننا وما کننا سارقین نیو منگا چرت غلا گر یا یو وقت چم چرت غلا نکرنو دا روز ویلی بانو دو توی نتو بے صدایی که تاس دا رو جان مان استاس صدا صدا دا غلا گر تاس تا صدا ورکا فما جزاؤو جزاؤ سوا یعنی سرقت سوا یا جزاؤ جزاؤ سارق وی دست دائی ام اقا چوک چی بیا مندیشو ببار کی نو آقای دست دا دکم قیمت چی آقام رو سر غلامی نو کر بی ام دا غسی صدا آقام گا زیادی که انکو رو اخبر ملکی زمن قانون کی صدا دادا لاس غصول نو آقی کی پا دین دی یعقوب علیہ السلام کی لاس غصول نو شے موجود دے اگر با ہم واپس کی در سو قیمت دے آغ عمر قیمت مناسب با داغا سرمیاش دعا کال مزدوری کئی چی قیمت پورا شو سزا پورا شو را بس سزا دے بے اخلاص را نپکی جیلو نپکی لاس غصولو اب مصر کی با جیل کولو رشوت باو جیل کول باو اب یا با سفارہ شو دا قانون دا اللہ نو یوسف ویلو علیہ السلام ترکتو ملت قوم لا یؤمنون باللہ اللہ دا کندہ پورا کرده میدی حد یزدان مراد متقین جز حیرانی نباشد کار دین میدی حد یزدان مراد متقین دا دین خبر بید حیرانی نندہ اقل پکی دخل نلرینو اللہ پورا کی مراد دزان بچکو انکو یوسف متقیو اللہ دا داغ ویل پورا کرلا دا دپ وقت کی دا دپ ذریعہ باندی سماوی قانون پا مصر کی دا یو اول جاری شو اول قانون جاری شو جیل تا بوتلا با نی وول تا کول با نی او اگا با داغ قیمت مناسب غلامی نوکر بی نغلا دا بیت المال شویده دے با دا بیت المال نوکری داغ مرا وقت پوری کدارک انجز ظالمین ای ٹھیک دا نو شورو یو کرلا پلٹولو دا بارونو دو دو عیو وعا لوخی تاوی دلتا لوخی تا شیره بارونو دا اخانو خورجین نو شورو یو کرلا پا بارونو دو دو مکی دا بار دا رو رنائی دا والی سمن سوبا بندی دا دی نوا خود دا کار دے پٹولو کیوڑو که دی نو دا دخو بنی کرے که کرے نو پا دی غٹو کی بس چلی دکی نکی ان دا غٹو آغای مخی کرد اگو که نو نو راوی باسا در لوخی درور نای اگے کی بیا مند زاغ سامان کیو اندا شانتا چلو کم یوسف لا نو دے چنی ولے اور پل پا قانون دے مصر بادشاہ لیکن چ اللہ واڑیا کی چتو منگا درجے چرچا چو واڑو ادا پاسا دار جی علم نا یہ دیر خپوا فوق کل ذی علم علیم دے یوسف نہ پاس علیم دو کر آلا ہوئی احیلر آلا ادا ٹول گناون دیا ناروا دی نہ ہیلا شتے پہ دین کی ذلے گوان تفرید پیارا دائی زر زر یو لسنی ملا دائی یوسف کی اصل مسائل تفصیل سر بیان شو اور یوسف علیہ السلام تاریخی واقعہ کے چکم حقائق او کم نقطی بنیادی پکار دی ناغ تاریخونو کی نوے حقائق بدل کری دی او دزان نے نقطے در نکڑی دی خبر مشتبہ شو و خلق تا عالمان و امی و آیائی خلق تا زنانو تا امو آیائی قرآن اغا حقائق سرگن کرد و دا غی سرائی مسئلہ دا عصمت دیو پیغمبر دا سی مفصل ذکر کرا لکہ دا صورت چی طول دا غی دا پارا چلو لیشی دی مصریانو عقیدہ پا الہیاتو کی دی مصریانو عقیدہ پا نبوت کی دی مصریانو عقیدہ پا قانون خدائی کی اور مصریان و عقیدہ باس بعد الموت کی ما بعد الموت کی مصریان و عقیدہ و باب دو عصمت دو فرشتوں کی دا طول عقیدی دی صورت کی سرگن دکھڑی و باب دو نبواتو کی ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات تاسو یوسف راغلی صاحب دلیلون راوڑی پیغمبرو نو دا ٹولی بیان کر دی او کمال دی یوسف علمی ہم عملی ہم سیاسی ہم آر لحاظ باندی کمال اولو خو آغی صرف فقی مسئلے متعلق نو دا قانون مسئلہ را للا یوسف علیہ السلام میں ستاسو قانون نمانم دا دو وخراغ ہے او فیصلہ پا قانون دا کی دو دوس یا لاز غسول دی یا وول تکول دی یا قید اول دی ستاسو ست قانون دے مسافری تاسو کبیا داوائے چا ظلم سو نستاسو قانون چا دے پا غی عمل کو اگو تا قانونو یوسف دے اولانے سڑے چی پا مصر کی یو قانون دا اللہ لگو کر لے یوسف دے علیہ السلام چی ملکی قانونی پریخے دے خدای قانونی سرگن کرے دے یوسف دے علیہ السلام اولانے چی پا پردی ملکی پا نوکرے راغو کی دے غیر قانونونو بانی تیر شوئے نے دے عمل پینے دے کرے اپر ڈاگا بانی دا کار کر لے دا مقام دے دے پیغمبر نکل چے غلاو شولا اروری غلاگر ثابت شو نو خلق وی اگورا یوسف تگی اکڑا قید ہیلا آنو ہیلا جو روا دا اس قات کیوں منگا ہیلا کیوں داشن قضایاو کیوں قاضی سے مدعی تھا یا مدعا لیتا تو چلو خی اپا چل مانی تیر شی دا قید دی یوسف کڑیو ایوب کڑیو نو تا سیوالی منا کوای اخیر دی پکی دا یوسف علیہ الصلات والسلام چل دا یوسف نو دا اللہ کیدنا لیوسف نو کتا اللہ تا ٹوٹ کمار وائی اللہ تا قائد وائی نو گیلد نم نشی بیارت چکائی اوکا اللہ تا قائد نوائی ٹوٹ کمارو تا نوائی نو دا دغا وقت سرا عظیمتو زیمواری وا او حقو چی دا مظلوم خلاصولو لے کڑے وے سڑے دل مخل درغل لے اور دشمنانو پس را اخلاص اگا تیر شو دشمنان راو رسیدو دا دی قد او دا دی شکل صورت والا سڑیو پا دی لاری باندی تاولی کوئی نانو دروغ دی نو چلو کا کنا بل طرف تاو گورا سڑے دغه سروان منډه ولیا ګور هغه سی اوب خیال لوګی دې ماته دا طرف کې طرف دې نذو په دې طرف ورخلص سړے او دغه دې ورختا ورختا روان و منډه ولی غټی غټی جامې اغستی دروغ دی مونږ نوی خبروم پزیر شو مظلوم بچ شو انګریز فوج راغه مولانا قاسم سے رحمه الله پل دا دوست پہ اجرا کیو وارنٹو پسی کور نو پولیس را لیلو خیر پہ خیر روک لیلو اخ پل دین پہ طرف شو آخوا شو پہ خبرو خبرو کیا آخوا شو تا سو دا چای و برا اوڑم دیولو او موکلو اگو توی قاسم نو پی دغل تا وقتی وانی او دغل دیکی پہ کم دی چانا سو آگا دیو توخو دغل تو وقتی بیا پاسی دل نا دیتی لار دروس تو اگر معلومات تو کرو قاسم پسی را گر یا تاثر چا چیر و تاثر چنو دا قاسمو کر بیالا سنم رول قاسم اسمان تو خود گزمہ که که نو ترک سوی سر دروغی نی دیوی دی کن رشتی آئیوی دغل تاو دیتا رخصت وی رخصت دروغ نبی رخصت تی یوسف علیہ السلام و سلام کدا کار درور پو ویلو کڑی لکه ماوی چی اغوی چی سکای خو کم اخلاص کا زما اجازه دا او دا اللہ دا طرف نا اجازه و دا کولو زکا کی دنا زانتا نسبت کی یوسف چی دا سکری دی چل نو عظیمتو اجازه دا اللہ دا مظلوم کمزوری سازادولو لا تب تا اس بی ما کانو یفعلون یعملون دے بهم تنگو را تنگو پی غور بیور کو دا دی دسی مثال لے لکنی که بابا چیزوی تووی اینی اراف المنام انی ازبخو کا او اغوی کوا زما اجازه ده کوا داشن تا دیغه عمل نتاگه کی صورت دا عمل نتاگه معلومی گی قرورو توی افعال ما ترا چه تا تسه مناسب کاری گی آقاو کا نزده دا عمل دا نیکه بابا دا عمل سر برابر ده نیکه بابا چاڑ راخ که غصه ده نا ده تا که دوی تگیو توی دا اللہ امرو دا غشن تنو اوی بس کا قد صدقت الرؤیا تا خوب رشتیا که اپاغیو تا انعام ہوئی نرفع درجات من نشا صورت انعام کی ملستی دی دلتو موی نرفع درجات من نشا آغا طریقہ کد رور پا پوہا کولو نئی روری پی نئی پوہا ادا تدبیر دکڑی اون پا اذن دا اللہ دے او چے کرے دے نو دا مظلوم دا درسی از کمزوری دا خلاصور دا پارا دے النصح لکل مسلم حدیث کی راضی دا ہر مسلم دا پارا دا خیر خبر کول حیلہ دا حولن ندے حیلہ اصل کی حیولتن دے واو ساکن مظہرہ مخیتن زیر نو دا آغا پران کی کو گاونڈی دا گاونڈی پا حق نیولی دے زیر نہ بدلے گی کہ بدل کی نو دی کلمی معنی بدلے گی نو واو دی زیر پا طرف کرا ہے او قلب داخل دی طرف نہ تغییر و تبدیل کی گی اعراب پامیز کی راضی اول کی دی تغییر و تبدیل زی آخر دی کلمی دی نو آخر تنیز دی او دا نو آغی کی بدلی را اللہ زور کی بدل را نواصل نو حیلتن شو کذاک قرین سوء یردی قرینه وینجی من الشر البعاد ویفسمو بد گاونڈی نقصان رسے جتنا لری شنو خیر دے زیر سر بد گاونڈی دے اگر سر واورا گنو یہ اکلا بدلول توی دیو حالت دیو صفت نبلتا دا بدلول جائز او ناجائز دوار دی کلک بدلولی دیو لوی اعلا مقصد دا پارا صورت دا مسالی او شکل دا لوی اعلا مقصد دا پاری نو لگ تکلیف یا لگ سختا یا لگ غلطا برداشت کولی شی ذکر مقصد پی غز راجی کنا دا قاعده اصول فقه کی تاسو وای تحمل اهون البلیتان تحمل اهون البلیتان دو خبری دی تاوان دی خدا کم دا عنوان دی دفع شر الشرین او دو بدو که چه کم زیاد ناکار دی نو داغی نظان خلاص که زن بچ کی نو سید دا نو حیلہ که دا دید پاروا چه اولوی مقصد پی حاصل کی او پخکارا لگ نقصان ازیان راشی نو دا جایز دا ولی گت بید تاوان نا او فائدہ بے دے تکلیف او دے زیاد نہ ناراضی نو بیا با گٹا کئی نو تاوان با سر کئی امام بخاری نور محدثین ہوئی قاضی فرض دا مسالیو کی دسی چی زرکی آغانی ناغسی کئی تو دا حقیقت دا خکارا کولو دا پارا فرضی مثال جوڑ کی روا بلکہ بعض وقتوں کی ضروری زنانا پلار اتلی دوڑ سخ بچیا گی شرمخان رالا حملہ اکڑلا دیوی بچے ہو تختا ہو او دب بلی اگو پشری کا بچ کا دب مشری بچے ہو تختا ہو او دب کشری بچے بچ کا مشروی ویدا زماغ دی ستاغ ورد دی قصدن ویرادتان پا غلطه ام نو زکر جولی خالش و غیگی خالش ولا دو مومیت تقاضا دای چه غیگی جولی که بچه وی دیوی خورد آخو زماغ دی وینا دا زماغ دی خلیفت فیصل اللہ دلال گواهان خونش دی کنا سوک با گواهی کی چه داده دیده داده غیده ادوار نوزایده با چیو تقریبا کارا داشت معلومی دلد چه دا با دیده مشری پیساله نیشتی داوود وی مالا چاڑه راوڑای حالا زرش چاڑه راوڑای چه پیساله وکم مشر غلی دا بچه غی کی نوله کشروی خلیفہ پو چوڑکے سکے پو چاڑا سکے ویستاسو شیدان یو پلے نشتے خود لبائی نیم کم نو جو نیم بستاشی نیم بددیشی نو مشرا غلشوا او یاوی اللہ دی خوشحالا کرد این حسابی پیسہ لدے کرلا وی چیزا کونڈم نیو دی مڑو خپاتی نشی کنا زما غاسی ورل جدا با پکی تپنی منی مکو و کش رو ور خطا شوا او را پیدا اللہ دی تعالی عوض در کی نا نا دا دی دی دی زما نا دا دی دی میلالو نیموار مدا دا دیده مشرا غلی دا یو ورکا بچه دا دیده دستانه دی بچه چواه دا دیودو که علالو رواو نو روا داود علالو نی علالو فرض دا مسئله کرده دی دا حقیقت دا خکاره کولو دا پارا سرگندولو دا پارا دا یو یکیم مکوا دا سری پسان کی اگر سڑی اگر زمک نیوا ساما کی نیوا زمک وی نیوا مور رپورٹو کو جج ثبوتو گو نگواہی چانکولا کونڈوا یتیمو بل طرف تا ملک دے گواہی چانکولا نزمکا دا غمشر شوا پا غبستی سرکاری کتاب کی اوخ جولا شوا جج و خیارو حالات معلوم کرو پوشو چی دازمکا دا دی یتیم دا دسر ظلم شو درنگڑ منصف مقرر کو اتباری اگا خزی تویویا یولو کی تا یتیم تا چی زبا دشپی پا دغ وقت دغ پتی لدرزم کم چی گتل دی دی سلی اتا سمور از بی ماو تاڑای سادر کی مو تاڑای پریمی دای اگو یری دو یری گی مو دی که چل لی اگو بی خدم دشپی دیلال او سادر راول لی اکلا کی پاگی که او تاڑا گاٹ لی لال سار شو خلکو شو کنی چی پروت تی رال چی گورو دا خو جچ سیب دی دا سنگا چلی زور شور شو غزوک شو غاغا شو جش سیب خلق پراغ پرانزی ما مپرانزی دا پتی دا چا دی ما تداوی دا پتی دا چا دی سپ دی پوری خلقی دا سکی وی دا پتی سیبا یو یتیم دی دل تکی امور دا ادیر شری خزا دا دا دا غو دی ویزو جو آگو تاڑلی اوه ریشیا اوه دی طول خرکو شایدی اوکره چی داده دا غی یتیم او دادی کونده دی دا پتی خدا ویزو بازو سر گورو برازه قچره تا بویتلو ان اغا مدعیم پکی دی مدعی سه خبره جی داده دی خوره لراغل لیده پی جنی دا مدعیم پکی لیکلی اوکره دو داده دو دی دا مجرمان دی ویزو سر خوبا گورم او دا کتاب بل مخیر آوارو یه دا چا دی کلی کلی دی دا دا چا دی تاس خدای غرکا دست تاس ایمان دی پتای یتیم تاوالا که او خلاس اگر نو جج پیزان ترا دا صد پارا چه دا خبری حقیقت سرگن شی تاس رو طول رو زوتوائی زاراباز ادون عمران نزدیش نه عمر شه نه ظرف شه ده دروغ دی دی تا فرض دی فرض ده مسئله صورت لکه ده شوی چه پلان که دی اخری سر پا جنگ شو ادره طلاقی پا یو تکی مندی ور کرده نه طلاق شو خدا که طلاق نشوله ده خود تا ده صورت جوڑه یوسف علیه صلات و سلام هم ده فرض ده مسئله پا دی عنوان بانی کرده چه حقیقت سرگن شی ام مظلوم در ظالمان و دلاس مخلاش شی دا حیله نده دا ابراهیم علیه السلام آقا حیله و نو دا داود علیه السلام آقا حیله و چوار راور زیلالو نو حیله حقیقت سرگن دولو مسئله زیت رسولو دا جایز نو بلکه بعض وقتونو کی ضروری کی دغه سباکای یو دا حیله دا یو حیله دا آغا چه پاگه بانه تا حق باطلی حق پی ختمی سعی پی ناسعی کئی غلط پی درستی ثابت شوی حق پی ختمی دغه حیله ناروا حرام بلکہ کل کل کفر شی دا ہیل خل کو کڑوا زمنگ فقہ کی ذکر کئی درد کو عنوان بانی خاون سر انر خوشحالہ قاضی خوشحالہ کی رضا کی یا ملا استاد ددن اخلاص کا